เป็นรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักฉานะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นในค่ำวันนี้นะคะขออภัยจะเป็นค่ำของวันศุกร์ที่12ตุลาคมค่ะซึ่งก็เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน11ปีจอนะคะเทปในการที่เราออกอากาศสดวันนี้จะนำไปออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนี้ค่ะในรายการธรรมรับรุนช่วงตี5ถึงตี5ครึ่งเหมือนเช่นเคยนะคะก็เป็นธรรมเนียมค่ะเราขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ชมทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกกันนะคะแล้วก็จะได้มาพูดคุยธรรมสักฉากันต่อไปค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะทีมงานทางอุดรเรียบร้อยนะเจ้าค่ะกุฏิพระอาจารย ์ถูกต้องทีนี้ก็เป็นการไลฟ์โหเป็นหลายเอพิโซดแล้วที่ทำกันมาตอนทุกวันศุกร์ตอน2ทุ่มโดยประมาณเรามาพบกันที่นี่และในขณะเดียวกันเทปในการไลฟ์ครั้งนี้ก็จะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุในช่วงของวันอาทิตย์ด้วยเจริญพร เจ้าค่ะสำหรับทางจังหวัดปทุมธานีนี้นะเจ้าคะก็มีน้องมนน้องโตมาซัพพอร์ตหรือว่ามาช่วยในการที่จะทำให้การดำเนินรายการของเตือนใจเนี่ยเจ้าคะเรียบร้อยให้แบบว่าให้ท่านได้รับชมรับฟังกันหรือว่าทางด้านเทคนิคนั้นก็จะดีทำให้ท่านสามารถที่จะรับชมรับฟังกันได้อย่างเต็มที่ท่านผู้ชมไลฟ์ในขณะนี้นะคะเรามีคำถามประจำวันมาเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็จะขออนุญาตพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวิทโนจะได้มาสนทนากัน ประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้ตอนแรกเราจะมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าทางFacebook Fanpage Comment หรือแม้แต่ทางหน้าเว็บไซต์ที่ส่งเป็นคอมเมนต์กันมาโดยใช้อีเมล เจ้าค่ะ แต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาตั้งแต่ตอนเริ่มก่อนที่จะเริ่มมาไลฟ์เนี่ยอาตมาภาพกับคุณเดินใจเนี่ยก็ได้ปรึกษางานกันว่าในช่วงเวลาที่เราตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคุณเดินใจแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยเนี่ยเราจะมีเวลาเพิ่มขึ้นในช่วงของรายการธรรมรับบุญของเรา เป็นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าค ่ะใช่ใช่เป็นเวลาจาก30นาทีเป็น60นาทีเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะทำอะไรกันแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงว่าเราน่าจะเอาเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันมาพูดคุยกันแล้วก็เลยเป็นประเด็นที่ว่างั้นวันนี้เราควรจะเอาเหตุการณ์ที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้มาพูดกันเลยเพื่อได้เป็นประเด็นคุยกันกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในทางไลฟ์เฟซบุ๊กนี้ด้วยเชิญบาน เจ้าค่ะก็เรียกว่าวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลกินเจนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมเป็นจำนวนมากเป็นหมื่นเป็นแสนทีเดียวที่ตามรับชมรายการของเราอยู่หรือว่าทั่วโลกทั่วประเทศไทยนี่แหละก็เรียกว่าร่วมกินเจด้วยพูดกันง่ายๆนะเจ้าค่ะตอนนี้เราไปงานเลี้ยงอะไรต่างๆนี่ก็จะมีอาหารแยกเลยว่าอันนี้อาหารเจนะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการกินเจมากขึ้นก็พอพูดถึงเรื่องของเทศกาลกินเจนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเราก็อยากจะขออนุญาตที่จะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ย ม ีได้ตรัสไว้หรือว่ามีข้อกำหนดอะไรเกี่ยวกับการกินเจไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะคำว่าเจนี่เป็นภาษาจีนนะคุณอาจารย์เอาคำนี้ก่ อ นเป็นภาษาจีนที่มาจากพระพุทธศาสนาในนิกายเรียกมหายานมหายานที่มีคำสอนในลักษณะที่ว่าต้องกินมังสวิรัติกินเจเขาก็จะแบ่งไปอีกว่าเจก็จะเป็นแบบนึงมังสวิรัติก็จะเป็นแบบนึงอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นวีแกนก็จะเป็นอีกแบบนึงมังสวิรัตินี่ก็เว้นเฉพาะเนื้อสัตว์ใช่ไหมเจนี่ก็ยังรวมถึงผักที่มีกลิ่นฉุนอีกบางประเภทถ้าเป็นวีแกนนี่เขาก็จะรวมไข่นมแล้วก็น้ำผึ้งอะไรต่างๆด้วยแต่ก็จะมีหลายแบบ ที่จะกินได้ใช่ แล้วก็ยังมีพวกที่รับประทานแต่ผลไม้อย่างเดียวหรือว่าแต่กินของที่ไม่ผ่านความร้อนเลยมีการกินหลายๆแบบหลายๆแบบ เจ้าค ่ ะ ทีนี้เราเอาพูดถึงโดยกว้างๆซะก่อนในทางคำสอนของพุทธะเนี่ยนะเพราะว่าคำว่าเจจริงๆเนี่ยที่เราประเพณีที่เราปฏิบัติในประเทศไทยนี่คือมาจากศาสนาพุทธในมหายานในฝั่งมหายานซึ่งก็จะไม่เหมือนกับในทางเถรวาด อย่างที่เราปฏิบัติกันอยู่ในเมืองไทย เจ้าค่ะ ที่เราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลข้อมูลที่มาในบันทึกของหลวงจีนฟาเหียนหลวงจีนฟาเหียนเนี่ยคือเป็นพระจีนที่เดินทางไปชมพูทวีปเพื่อที่จะไปศึกษาคำสอนแล้วคำสอนอะไรต่างๆมาคือเป็นรุ่นพี่ของพระธรรมสันจังนิยายอะไรต่างๆที่เราจะเคยเรื่องไซอิ๋วเฮงเจียอะไรเนี่ยนะหรือเว่ยกายเนี่ยเกี่ยวกับพระธรรมสันจังเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของพระธรรมสันจังนี่ก็คือหลวงจีนฟาเหียนท่านได้เขียนบันทึกในบันทึกของท่านมีอยู่ตอนหนึ่งอยู่ประมาณสักบรรทัดสองบรรทัดพูดถึงว่าการรับประทานอาหารของคนในชมพูทวีปเนี่ยถ้าเป็นวรรณะสูงๆเช่นกษัตริย์พราหมณ์พวกนี้เขาจะไม่ได้กินเนื้อกันการล่าเนื้อการทำฟาร์มการกินอะไรที่มันเป็นการเบียดเบียนเนี่ยจะเป็นเฉพาะของคนที่เขาไม่มีที่ดินมีความเป็นอยู่ใช้จ่ายน้อยจึงต้องไปเบียดเบียนสัตว์มากินอันนี้คือเขาเล่าไว้บันทึกไว้ในบันทึกของหลวงจีนฟาเหียนเนี่ยเป็นอย่างนี้ที่เรากลับมาดูที่คำสอนดีกว่าว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านสอนไว้ว่าอย่างไร เจ้าค่ะ อันดับแรกก่อนต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายว่าการที่เราจะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าอาหารที่เราเอาใส่ปากหรือเครื่องแบบที่คุณห่มหรือว่าโกนผมหรือไม่โกนผมหรือว่าคุณเป็นเพศไหนหรือว่าคุณเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าอันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยให้ในการบรรลุธรรมหรือไม่โอเคนะสามเณรก็บรรลุได้สามเณรรีก็บรรลุได้ภิกษุภิกษุณีหรือไม่ใช่ภิกษุจะเป็นฆราวาสหรือจะกินอะไรไม่กินอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นเป็นเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยในการที่คุณจะบรรลุธรรมเนี่ยคือเรื่องของมรรคแปดคือเรื่องของมรรคแปดคุณอาจจะกินอันนี้ไม่กินอันนั้นแต่ถ้าคุณปฏิบัติตามมรรคแปดโอเคคุณจะไม่กินอันนั้นแต่เว้นอันนี้ก็ถ้าคุณปฏิบัติตามมรรคแปดไอการกระทำตามมรรคแปดนั่นคือจะได้ผลโอเคนะจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าอาหารที่จะกินคนจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าอาหารเราจะดูอย่างเช่นกรณีของฤาษีสมัยก่อนเนี่ยเขายิ่งมีข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดมากกว่าพวกที่กินเจหรือเป็นวีแกนหรือเป็นมังสวิรัติด้วยซ้ำคือเขากินอาหารชนิดที่ว่าไม่ต้องไปปลูกเองเพราะว่ากลัวจะเบียดเบียนสัตว์ที่อยู่ในดินเอาอะไรที่มันหล่นมาจากต้นไม้หล่นเองด้วยนะแล้วไปเก็บนั้นมากินเก็บนั้นมากินแต่ว่าเขาก็ไม่ได้จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้โอเคนะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหรือว่าคนเราจะบริสุทธิ์ได้เป็นเพราะอาหารก็เลยกินอาหารน้อยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราทำตอนทุกขกิริยา เจ้าค่ะ ทุกข์ได้กิริยานั่นก็ไม่ได้เป็นทางที่จะให้เกิดการบรรลุได้นะแล้วประเด็นที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้คืออะไรคือไม่ใช่เรื่องการบรรลุธรรมโอเคนะแต่เป็นเรื่องของการไม่เบียดเบียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่เบียดเบียนเพราะงั้นการที่ไม่เบียดเบียนจะกว้างขวางออกไปเนี่ยก็ในระดับแรกคนเราจะเบียดเบียนกันเอาเรื่องที่ว่าฆ่ากันก่อนฆ่ากันคือไม่ฆ่ากันคือลงมือเองใช้อาวุธมีคมไม่มีคมประหารเองถ้าใช้คำนี้ประหาร okay. ลงมือเองนี่หนึ่งสองสั่งให้เขาทำสั่งให้เขาทำไม่ว่าจะฆ่าด้วยความอยากกินอาหารหรือฆ่าด้วยความที่เกลียดมันหรือฆ่าด้วยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งคุณไม่ทำ okay. สองคุณไม่ทำเองนะสองคุณไม่สั่งให้คนอื่นเขาทำสั่งให้คนอื่น okay. ทำก็ไม่สั่งหรือสามไม่ชักชวนให้คนอื่นก็ทำไม่ชักชวนให้คนอื่นก็ทำสามอย่างนี้ต่างกันยังไงเช่นว่าถ้าเราเห็นวัวตัวหนึ่งเห็นวัวตัวหนึ่งเนี่ยเราจะกินเนื้อมันอย่างนี้เป็นต้นนะสมมตินะเราก็เอามีดแทงเองโอ้ถ้าเรามีดแทงเองเนี่ยจิตใจคุณจะต้องแบบโหหนักมากใช่ไหมทีนี้ความที่จิตใจเราแบบทุ่มเทไปตรงนั้นเนี่ยก็หนักทีนี้ขั้นที่สองก็คือสั่งให้เขาทำโอ้ฉันไม่อยากเห็นไม่อยากดูแต่ว่าฉันสั่งให้เธอทำเธอทำให้หน่ อ ยสั่งเขา ไปลบบัวหน่อยอะไรนะ สั่งเขานี่ก็ได้บาปเหมือนกันนะได้บาปเหมือนกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีเยอะแยะที่ว่าคุณสั่งให้เขาทำแล้วตัวเองก็ได้บาปมาด้วยสั่งให้เขาทำบุญตัวเองก็ได้บุญด้วยเหมือนกันนะสั่งให้เขาทำบาปตัวเองก็ได้บาปด้วยในกรณีที่สามนี่คือการชักชวนให้ทำชักชวนให้ทำทั้งสิ่งที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ตามอย่างเช่นว่าช่วงนี้มีงานบุญเราจะไปสั่งให้คนนั้นเนี่ยเขาเอาเงินมาเป็นงานบุญเช่นงานพระป่ากฐินอย่างนี้เป็นต้นนะเราทำเองก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมเราเรียกว่าสั่งให้ลูกน้องทำสั่งให้คนอื่นเขาทำ ไปช่วยเรียรายมา อันนี้คือข้อที่3นั่นคือเรียรายคือการที่แบบชักชวนให้คนก็ทำชักชวนให้คนก็ทำเราก็ได้บุญด้วยบาปก็เหมือนกันฆ่านี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการชักชวนนี่เป็นรูปแบบไหนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนกันใจมีภิกษุรูปหนึ่งมีภิกษุรูปหนึ่งเขาก็ไปถือบาตรไปบิณฑบาตในบ้านของโยมอุปถัมภ์ของท่าน เจ้าค่ะ เพราะว่าที่บ้านของโยมประธานเนี่ยเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแบบฝูงเริ่มเลยแล้วก็มีแม่วัวตัวหนึ่งเนี่ยเพิ่งคลอดลูกมาใหม่ๆลูกเนี่ยมันก็กำลังยืนเดินฝึกเดินฝึกยืนอะไรอยู่ปรากฏว่าหนังของลูกวัวตัวนี้มันสีแดงด้วยความที่มันเพิ่งคลอดมาใหม่ๆมันยังไม่โดนแดดยังไม่โดนอะไรกัดอะไรทำร้ายอย่างเงี้ยสีมันก็สดหนังวัวลูกวัวสีแดงนี่นะมันสดผู้ศูนย์นี่ก็ไปมองเพ่งดูที่หนังลูกวัวตัวนี้โยมอุปถาก็เลยถามว่านี่ท่านมองดูวัวทำไมพระองค์นี้ก็เลยบอกว่าฉันต้องการหนังมันพูดแค่นี้เองนะเขาก็เลยจับลูกวัวตัวนี้ผูกขาสี่ขาไว้ที่ต้นไม้ที่เสาที่หลักแล้วก็มีดแทงคอปากแล้วก็ถลกหนังมันออกมาเอาห่อให้พระองค์นี้พระองค์นี้ก็รับหนังนี่มาแล้วก็ห่อใส่ผ้าสังกะสีของตัวเองลูกวัวเนี่ยเพิ่งโตมาได้ไม่นานยังกินนมแม่อยู่เอ้าพอลูกวัวตายปุ๊บแม่ก็เลยเดินตามภิกษุนี้ไปเพราะว่าหนังของลูกตัวเองอยู่กับภิกษุรูปนี ้ เดินตามไปจนถึงพระถึงวัดนู่นน่ะถึงวัด เจ้าค่ะ พวกภิกษุเลยถามว่าเอ้าทำไมวัวตัวนี้ตามท่านมาปรากฏว่านะขณะนั้นภิกษุยังไม่ทันพูดอะไรปรากฏผ้าสังกะสีของตัวเองเนี่ยเปื้อนเลือดออกมาเลือดมันซึมออกมานอกผ้าสังกะสีเอ้าในห่อผ้านี่เป็นอะไร ลูกวัวนะเจ้าค ่ะใช่เปิดออกมาดูปุ๊บเอ้าทำไมมีหนังลูกวัวโอ้เนี่ยเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังโอ้ยพระนี่ก็แบบตีเตียงกันมากโอ้ยทำไมทำอย่างนี้นี่คือใช้คำว่าการชักชวนให้เขาฆ่าแต่พระพุทธเจ้าใช้คำนี้ว่าทำไมเธอถึงไปชักชวนให้เขาฆ่าคือไม่ได้สั่งด้วยนะเพราะอำนาจในการสั่งนี้ไม่มีอยู่แล้วเพราะตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของใช่ไหมตัวเองก็ไม่ได้ทำเองหนึ่งไม่ได้ทำเองสองไม่ได้สั่งให้เขาทำเพราะตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ด้วยความที่อยากได้หนังมันนี่คือการชักชวนที่ทำเพราะอย่างเราไปซื้อเนื้อที่ตลาดหรือว่าเทศกาลในอะไรที่เราแบบว่าไปซื้อเนื้อมาจากตลาดอย่างเงี้ยเป็นการชักชวนให้ทําในรูปแบบของการสร้างดีมานด์ในตลาดแล้วนั้นในคําสอนของพุทธะเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนเพราะฉะนั้น1ในเรื่องของการเบียดเบียน3ระดับคือทําเองสั่งให้ทําหรือแม้แต่ชักชวนให้ทําก็อย่าทําสอนว่าไม่ควรทํา เจ้าค่ะ นี่คือในประการที่1ในประการที่2ที่เกี่ยวกับทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยคือเรื่องของกรณีกิจ5อย่างอาชีพหรือว่าการค้าขายท่านใช้คำนี้การค้าขายที่ไม่ควรค้าขายการค้าขายที่ไม่ควรค้าขายของพุทธศาสนิกชนของอุบาสกอุบาสิกาหนึ่งไม่ควรค้าขายสัตว์เป็น2ไม่ควรค้าขายเนื้อสัตว์3ไม่ควรค้าขายยาพิษ4ไม่ควรค้าขายสุราและ5ไม่ควรค้าขายอาวุธ เจ้าค่ะอันนี้ถือเป็น5อย่างของอากรณียกิจ ที ่ห้ามไว ้ที่ไม่ควรทำในการค้าขายถ้าพ่อค้าคนไหนแม่ค้าคนไหนหรือคนซื้อหรือคนขายคนไหนที่จะไปซื้อหรือขาย5อย่างเนี่ยไม่ควรทำนะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าโอ้ด้วยประเด็น 2-3 อย่างที่ว่ามาเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยนะโอ้จะอยู่ในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการที่ไม่เบียดเบียนนั่นคือการไม่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นในเรื่องส่วนที่ว่าการรับประทานอาหารที่ไม่เบียดเบียนอะไรที่มันจะไม่เบียดเบียนนี่เป็นสิ่งที่ดีควรทำควรรับประทานแล้วก็เราไม่ควรจะแบบว่าด้วยเห็นแก่ปากแก่ท้องแล้วก็ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วแต่ที่รูปแบบอาจจะแตกต่างกันบ้างในเวลาที่มันผ่านกันมาในสายที่เป็นมหายานก็จะมีรูปแบบที่พิสดารไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเจบ้างอะไรต่างใช่ไหมอันนี้เราก็ยกไว้ทีนี้ว่าถ้ากลับมาในรูปแบบของคำสอนที่เป็นพุทธพจน์จริงๆก็จะมีส่วนตรงนี้ทีนี้อย่างไรก็ตามในเรื่องของปากท้องเองเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เป็นคนที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่าย อ ันนี้คือเราต้องแยกพูดเป็นประเด็นนะคุณเดินใจเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ด้วยเนื่องจากว่าภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ไม่ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพเองไม่ได้ไปปลูกข้าวเองไม่ได้ไปเก็บผลไม้เองเพราะฉะนั้นกินอยู่นี่ทำยังไงมันก็ต้องขึ้นกับคนอื่นเพราะนั้นก็ต้องให้เลี้ยงง่าย ญาติโยมจะมาถวาย ใช ่ไหมเจ้าค่ะ ก็ต้องมีความเลี้ยงง่ายนี่ก็จุดหนึ่งในขณะเดียวกันในขณะที่ว่าเขาเอาอะไรมาให้กินเอาเราก็พิจารณาฉันเอามีโภชเนมัตตัญญุตาในขณะเดียวกันเขามาถวายของอะไรต่างเราก็ต้องสอนเนี่ยภิกษุหรือว่าผู้ที่อยู่ในคำสอนนี่ก็ต้องสอนพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะเราถ้าสอนอย่างนี้เราคุณใจลองคิดดูนะสมมติคนพุทธทุกคนเลยคุณเรียกว่าฉันนับถือศาสนาพุทธทุกคนเลยเนี่ยสามารถปฏิบัติตามกรณีกิจ 5อย่างนี้ได้การค้าขายหรือไม่ค้าขาย5อย่างนี้นะแล้วก็เว้นการเบียดเบียนใน3ระดับได้เนี่ยไปตลาดนี่เราจะเห็นอะไร ไม่มีอะไรขายนะเจ้าค่ะมีแต่ผัก เราจะเห็นพวกผักผลไม้ประมาณนี้เท่านั้นนะเท่านั้นเท่านั้นทีนี้ในบางกรณีพระพุทธเจ้าก็ยังจะบอกถึงมากบางกรณีเช่นคนป่วยจะสามารถระงับเวทนาด้วยน้ำต้มเนื้อหรือว่าเนื้อของประเภทใดประเภทหนึ่งอันนี้จะมี อ ันนี้จะมีซึ่งในกรณีนั้นๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเนื้อที่ควรแก่การบริโภคได้เนื้อที่ควรแก่การบริโภคได้ก็จะมีเช่นว่าเนื้อไว้ที่มันตายเองมันตายเองอย่างเงี้ยก็สามารถบริโภคได้หรือว่ามันตายด้วยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเราไปเอามารับประทานเพื่อที่จะเป็นยาอย่างนี้ก็จะสามารถทำได้เนื้อที่เป็นกัปปิยะตั้งใจคำนี้ว่าเป็นกัปปิยะ เจ้าค่ะทีนี้พอเราคุยกันมาถึงตรงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เนื่องจากเรากำลังพูดคุยสักษาในช่วงของเทศกาลกินเจนะเจ้าค่ะดังนั้นคำถามประจำวันหรือประจำของเราคือ question of the day นั้นเราก็จะถามว่ายังไงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่า ในเทศกาลกินเจปีนี้นะท่านกินเจหรือไม่เพราะเหตุไรในเทศกาลกินเจปีนี้ท่านกินเจหรือไม่เพราะเหตุไร เจ้าค่ะท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรเขียนแชร์กันเข้ามาในไลฟ์ของเรานะเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยซิว่าท่านแต่ละท่านมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็แชร์ต่อกันเยอะๆทั้งไลฟ์ทั้งเลิฟอะไรหัวใจอะไรก็ส่งกันมาได้เลยเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานการเสนอรายการจากวัดป่าดอนไฮโซของเราเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการกินเจยังไงอีกเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในประเด็นที่เราพูดถึงว่าไม่เบียดเบียนใช่ไหมสองการที่เราไม่ทำกรณียกิจสิ่งที่ไม่ควรค้าขายใช่ไหมแล้วก็สามว่าการบรรลุธรรมอย่างไรก็ตามมันไม่ได้เกี่ยวกับอาหารแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ในการไม่เบียดเบียนเนี่ยยังมีประเด็นต่อไปในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของภิกษุที่ว่าแล้วทำไมมีประเด็นที่ห้ามพระรับประทานเนื้อสัตว์สิบอย่างเช่นเนื้อหมีเนื้อสุนัขเนื้อคนเนื้ออะไรพวกนี้เราจะว่าเนื้อหมูเนื้อไก่พวกนี้ก็น่าจะกินได้น่าจะกินได้นี่คือหมายความว่ามันเนื้อเป็นเนื้อที่กัปปิยะคือเหมาะสมแก่การรับประทาน2เป็นเนื้อที่รับประทานเพื่อระงับเวทนาหรือว่าด้วยความเป็นอยู่ง่ายบางทีบางคนก็ง่ายในการที่จะหาแบบนั้นนะทีนี้ความง่ายตรงนี้เราก็ต้องสอนให้ผู้ที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยได้รู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิต เ พราะฉะนั้นเนื้ออย่างไรก็ตาม10อย่างนี้ไม่ควรบริโภคเนื้ออื่นบริโภคได้ตามที่ว่าเหตุปัจจัยที่มันมีความเหมาะสม เจ้าค่ะ ทีนี้ในประเด็นถัดมาที่มีพุทธพจน์บอกไว้กับหมอชีวกโกมารพัฒน์ที่สวนมะม่วงของหมอชีวกบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะมีคนบอกว่าถ้าไม่ได้เห็นคือเนื้อที่จะบริโภคได้เนี่ยหนึ่งไม่ได้เห็นว่ามันฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อเราสองไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อเราหรือสามไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อเราเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเนื้อเหล่านี้กินได้โอเคนะเพราะนั้นถ้าสมมติบางคนจะใช้หลักในการ3อย่างนี้ในการพิจารณาว่าเราจะแช่ละฉันจะไม่ได้ต้องการจะเบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วแต่ว่างั้นจะกินอะไรจะกินอะไรใช่ไหมงั้นถ้าจะกินเนื้อก็ต้องไม่ฆ่าเองไม่สงสัยว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อเราไม่ได้ยินไม่ได้เห็นเอง โอเค นะทีนี้ว่าในปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้คุณใหญ่ว่าประเด็นที่เราต้องทำคือมันเป็นอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อค่าเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อค่าเนี่ยก็ปกปิดไว้ไม่ให้คุณเห็นแต่ที่คุณว่าคุณไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่รู้แต่คุณรู้ว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อส่งมาตลาดอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ เพราะนั้นเนี่ยคือรู้แน่นอนว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเลี้ยงไก่ตัวเนี้ยเพื่อให้มันตายแล้วเป็นเนื้อคนมันก็เข้าข่ายว่าเราสงสัยเรารู้เรารู้อยู่แต่ถึงแม้เราจะไม่เห็นเราถึงแม้เราจะไม่ได้ยินเพราะมันอยู่ไกลเพราะมันปกปิดมิชิดเราก็จะทำใหมันจะโดนเข้าข่ายหรือว่ารู้สงสัยนะว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจง เจ้าค่ะ ประเด็นเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะต้องกินหรือคุณจะไม่ต้องกินนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมปากของเราเนี่ยควบคุมท้องของเราเนี่ยได้ไหมอย่างเงี้ยนะแต่เพราะคนที่บอกว่าฉันต้องกินเนื้อสัตว์ฉันต้องกินตรงนั้นเนี่ยมันหยุดมันไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยนะ อ ันนั้นคือก็เป็นธาตุของลิ้นเป็นธาตุของลิ้นว่าทำไมจะต้องกินอันนี้เท่านั้นหรือไม่กินอันนั้นไม่ได้หรือทำไมจะต้องไม่กินอันนี้แล้วกินอันนั้นอย่างเดียวอันนี้คือคุณจะต้องยึดติดหรือเปล่าอันนี้เราต้องพิจารณาตัวเราดูนะ เจ้าค่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าเราต้องมาคิดพิจารณาเหมือนกันนะเจ้าค่ะนอกจากที่พระอาจารย์พูดมาทีนี้ในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนนะเจ้าค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งใจมากเลยจะสวมชุดขาวนอกจากการไม่เบียดเบียนคือกินเจอย่างเคร่งครัดแล้วยังมีการสวดมนต์ทำวัดถือศีลต่างๆเนี่ยอันนี้ถือเป็นบุญกุศลเต็มๆอยู่แล้วถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องถูกต้องการที่จะมีคำที่มาด้วยกันคือถือศีลกินเจนะรักษาศีลถือศีลกินเจถือศีลก็ศีล8นั้นบางคนก็ จะ ให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นกว่าศีล5เรายังรวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆเช่นมีการปฏิบัติธรรมมีการสวดมนต์อันนี้ก็ได้บุญนั้นเป็นส่วนไป อันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้ก่อนที่จะไปถึงประเด็นต่อๆไปนะคุณใจอยากจะพูดถึงว่าในการไลฟ์ของเราวันนี้แล้วก็มีท่านผู้ฟังหลากหลายเลยทีเดียวที่ส่ง เขียนมานะเจ้าค่ะ เขียนมาเป็นคอมเมนต์ขึ้นมาก่อนที่จะไปถึง question of the day นะก็มีคุณนงลักษ์นะคุณนงลักษ์คุณบุญมาทองคุณศรีวิงชัยจากสปป.ลาวคุณวราพรคุณมนตรีคุณเสกสรรคุณจันสุดาคุณปราโมทคุณพรพิมลพวกนี้ฟังอยู่ตรงนั้นแต่ยังมีหลายๆท่านเลยนะที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้นะจากทั้งสปป.ลาวทั้งทางจังหวัดอุดรธานีทางกรุงเทพมหานครทางภาคใต้คุณแม่ชีสุทธิสาก็มี เ ราก็ยัง ส่วนมากก็จะกราบนมัสการพระอาจารย์เข้ามานะคะ ใช่ใช่ แล้วก็ทักทายสวัสดีเตือนใจเจ้าค่ะก็มีที่ว่า question of the day ตอบคำถามเราไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ ว ่ าใครกินเจบ้างแล้วก็เพราะเหตุไรนี้พระอาจารย์ดูหน้าจอชัดๆของพระอาจารย์ มีคุณจันสุดามีคุณจันสุดาเขียนมาบอกว่ากินเจถ้าไม่ได้รักษาศีล5ก็ ถ้าไม่มีศีล5นะเจ้าคะ ถ้าไม่มีศีล5ก็จะไม่ได้บุญกุศล นะ ไม่ได้บุญกุศลไม่ได้อะไรแต่บุญกุศลไม่ได้อยู่ที่การกินเจนะครับมีความหมายว่าอัน นี้ก็สอดคล้องกับที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะเจ้าค่ะว่าการกินเจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการบรรลุธรรมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรต่างๆหลายประการที่พระอาจารย์พูด มาตอนต้นคือความบริสุทธิ์เนี่ยจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กินเข้าไปแต่อยู่ข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นในเรื่องข้อปฏิบัติที่เราดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีส่วนในการที่เราดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์มากขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะอาหารนะเข้าใจไหมเพราะสมมติว่าถ้าเรามีเนื้อที่มันควรแก่การบริโภคเช่นสัตว์ที่มันตายเองแล้วเรากินเนี่ยมันจะมันก็จะไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนเขานี่เป็นไลฟ์สไตล์เป็นการดำเนินชีวิตของเรามันจะเกี่ยวข้องกันอยู่แบบว่าเราต้องละเอียดรอบคอบในเรื่องนี้นะคือไม่ใช่ว่าอาหารที่เราเอาเข้าปากคำนี้เท่านั้นอาหารประเภทนี้เท่านั้นไม่ใช่แต่มันอยู่ที่ชีวิตการดำเนินชีวิตของเราที่ไม่เบียดเบียน เจ้าค่ะมุ่งเรื่องของการไม่บิดเบียนนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถ ู กต้อง ดูหน้าเว็บนิดนึงนะเจ้าค่ะบอกว่าคุณบัณฑิตจันงามบอกว่าไม่ได้กินเจไม่ได้กินเจครับทำตนเป็นปกติ อันนี้คงจะรักษาศีลให้เหมือนเดิมเป็นปกติชีวิตของเราอยู่ดีแล้ว ค ุ ณน ิ ธ ิ วด ี เทียนทองบอกว่ากินเจค่ะอร่อยดี อ ันนี้ติดรสไปนิดไหมเจ้าค่ะอาจารย ์คือถ้ารับประทานอาหารอะไรด้วยการติดในรสชาติอันนี้ไม่ดีอยู่แล้วแต่ที่คุณนิติวดีเขียนมาจะหมายถึงรสพระธรรมหรือเปล่ารสแห่งธรรมะเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วในการที่เราจะแบบว่าฉันดำเนินชีวิตแบบนี้ด้วยการรักษาศีลด้วยการที่อยู่ในร่องในรายแห่งธรรมะบริโภครสแห่งอมตะธรรมอย่างเงี้ยพุทธเจ้าก็เคยนะพระราหุลเนี่ยจะไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยแล้วพระราหุลเนี่ยบอกสอนพระราหุลเรื่องของการให้เห็นความไม่สวยงามในกายอย่างเงี้ยพระราหุลนี่กลับเลยกลับมีความคิดในใจว่าโอ้ให้ราหุลเนี่ยบริโภคอมตะธรรมดีกว่าแล้วไม่ได้ว่าต้องเรียกให้ไปกินข้าวก่อนอย่างเงี้ยนะก็คงจะหมายถึงรสอย่างนี้หรือเปล่านะต่อมาคุณธีระคุณธีระคุณธีระบอกว่าทานเจนะเพื่อให้1มีการพักร่างกาย2นึกถึงสัตว์ร่วมโลกแล้วก็3ฝึกให้มีสติในการรับประทานอาหาร เจ้าค่ะคุณกระต่ายนี่ก็คุณกระต่ายบรอนนะเจ้าค่ะบอกว่าทานเป็นปีแรกครับเหตุผลก็เพื่อฝึกสติให้อยู่ในการกินเจอันนี้เป็นไงบ้างคะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ มีสตินี่ดีนะดีก่อนที่เราจะเอาอะไรเข้าปากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นขนมหรือแม้แต่อาหารมื้อหลักก็ตามและให้มีสติอยู่นี่จะเรียกว่าเป็นลักษณะของโภชเนมัตตัญญุตา นะให้ระลึกถึงเวทนาเวทนานี่สำคัญเวทนาที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นเวทนาเพื่อระงับเวทนาเท่านั้นไม่ได้เพื่อรสชาติไม่ได้เพื่อความสวยความงาม เจ้าค่ะเจ้าค่ะมีใครหน้าจอที่พระอาจารย์อ่านเห็น คุณชายฟารินไฮคุณชายฟารินไฮบอกว่าทานเจมา100วันแล้วนั่นเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วทำให้เกิดโรคภูมิแพ้อะไรต่างๆก็เลยตั้งใจงดเนื้อสัตว์นมเนยไข่แล้วก็ไม่เปลี่ยนชีวิตอันนี้คือเข้าในลักษณะของวีแกนด้วยในวีแกนที่บอกว่านอกจากเนื้อสัตว์แล้วยังรวมถึงนมไข่แล้วก็เนยด้วย อันนี้ก็คือจะไม่กินเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเว้นไปเลย เจ้าค่ะแล้วคุณสิริรังสีเจ้าค่ะพระอาจารย์เขียนมายาวนิดนึงโยมอ่านจะอาจจะไม่ชัดพระอาจารย์ ว่าพยายามเลี่ยงเนื้อสัตว์นะให้เป็นปกติมากที่สุดกินให้น้อยลงแล้วก็พยายามที่จะลดการติดใจในรสชาติในเครื่องปรุงต่างๆคือเรื่องของการติดใจในรสชาติเนี่ยนะคุณสนใจถ้าสมมติว่าตอนที่เรารับประทานอาหารเจแล้วอย่างคนที่เขารับประทานอาหารเจเนี่ยบางทีเขาก็ทำรูปเป็นแบบน่องไก่แล้วก็ทำรสชาติมันเหมือนกับว่าหมูอะไรเงี้ยนะหมูเจไก่เจอะไร เ งี้ ย เหมือ นเป๊ะเลยอย่าง น ี้ ซึ่งอันนี้คือการยังติดใจในรสชาติ อ ันนี้คือจิตเรายังมีความคล่องอยู่ตรงนี้เราก็ต้องละตรงนี้ด้วยนี่คือเป็นประเด็นที่สำคัญนะ จิตยังไม่เป็นบุญแต่อย่างแท้จริงนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่คือหมายความว่าก็ยังติดใจในรสชาติคือเป็นบุญอยู่ไม่ใช่ว่ าม ันไม่เป็นบุญเป็นอยู่เพราะว่าเราลดการเบียดเบียนแต่ไอ้เรื่องที่ว่ารสชาติเนี่ยลิ้นเนี่ยเรายังวางไม่ได้ค่อยๆฝึกไป เจ้าค่ะท่านสุดท้ายที่เราจะพูดได้ในช่วงเวลาที่จะออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คือไม่ได้กินเจของคุณมาลีสิริมานะเจ้าค่ะไม่ได้กินเจแต่ว่าทำตัวปกติสวดมนต์ทำสมาธิรักษาศีลเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็สุดยอดนะเจ้าค่ะ ดีดีมาก ไม่ได้เกี่ยวกับการกินเจเจ้าค่ะ เจ้า ค่ะคุณอรยาสุวิเศษศักดิ์มีคุณแอร์ของเรานี้บอกว่าไม่ได้กินเจเจ้าค่ะจะเริ่มไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยนะเจ้าคะในวันเกิดคือวันในวันพฤหัสบดีและทุกสัปดาห์จะอยู่แล้วก็คือทุกวันเกิดวันพฤหัสบดีก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์อันนี้ก็ถือว่าเป็นการไม่เบียดเบียนนะเจ้าคะพระอาจารย ์เจ้าค่ะในเบื้องต้นนี้คุณใจในทางรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยแต่ก็ต้องขอสรุปไว้ในที่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นมังสวิรัตเจหรือวีแคนอะไรต่างๆก็ตามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องของสุขภาพด้วยเหตุผลเรื่องของความเชื่อหรือด้วยเหตุผลเรื่องของศาสนาเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยนะอันดับแรกก่อนก็คือว่าโภชเนมันตัญญูตาเราจะต้องไม่ควรติดใจในรสชาตินี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองหลักการในเรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนพยายามลดการเบียดเบียนให้ได้มากที่สุดจากที่มือของเราจะต้องไปลงไม้ลงมือปากของเราจะต้องไปสั่งปากของเราจะต้องไปบอกให้อ้อมแล้วก็ลดให้ได้เป็นลำดับในข้อที่3 จ ะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็จะค่อยๆมีความบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วเราก็เดินตามทางมรรค8แน่นอนพอเราเดินตามทางมรรค8อย่างเงี้ยให้มีความมั่นใจเลยได้ว่าเราสามารถที่จะเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อนิพพานและเดินไปตามทางที่พระศาสดาสอนได้นั่น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและเราก็ขอชื่นชมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่กินเจกันอย่างเคร่งครัดด้วยนะเจ้าค่ะเพราะเป็นการกินเจแล้วก็รักษาศีลด้วยนะเจ้าค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน สาธุเจ้าค่ะเอาละเราจบของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าค่ะทางไลฟ์สดของเรานี้ต่อกันอีกนิดนึงดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ได้มีประเด็นที่อาจารย์อยากจะพูดเพิ่มเติมนะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัตแต่บางคนอาจจะคิดว่าพระเทวทัตเนี่ยมีข้อหนึ่งตอนที่ทำให้สงฆ์แตกกันไปเนี่ยคือจุดที่ว่าขอพระพุทธเจ้าว่าหนึ่งให้ภิกษุเนี่ยไม่ฉันปลาฉันเนื้อตลอดชีวิตสองให้อยู่คนไม้อยู่ป่าตลอดชีวิตและสามข้อที่บิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตแล้วก็แยกพวกของตัวเองออกไปว่าใครต้องการเคร่งแบบฉันมาทางนี้เห็นนะพวกที่ไม่เคร่งไปทางโน้นแตกกันแล้วทีนี้ใช่ป่ะก็เลยมีคนลงความเห็นว่าไอ้พวกที่กินเจเนี่ยเป็นพวกเทวทัตอย่างนี้เป็นต้นน ะ ประเด็นที่ต้องการจะพูดในที่นี้คือพระเทวทัตขอ3ข้อน ะ หนึ่งนอกจากการไม่ฉันปลาฉันเนื้อตลอดชีวิตยังมีการที่บินตบาดเป็นมาตลอดชีวิตและอยู่ป่าตลอดชีวิตด้วยเป็นพวกที่แบบจะอยู่ป่าตลอดชีวิตหรือว่าบินตบาดตลอดชีวิตเนี่ยก็ต้องตกเป็นพวกของพระเทวทัตเหมือนกัน แต่ว่าอเจนดาของพระเทวทัตเนี่ยไม่ใช่เรื่องกินไม่ใช่เรื่องข้อปฏิบัติที่เคร่งแต่เป็นเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิ เข้า ใจไหมเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอะไรที่ดีอ่ะอย่างเช่นว่าความที่อยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตหรือว่าบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วหรือแม้แต่การไม่รับประทานปลาไม่รับประทานเนื้อก็เป็นข้อปฏิบัติที่ดีอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่พระเทวทัตเอาข้อดีเนี่ยมาทำให้เสีย เป็นประเด็นขึ้นมา เป็นประเด ็ นในการที่จะเป็นการเมืองในการปกครองหมู่ภิกษุขึ้นมากลุ่มพวกหนึ่งเนี่ย อ ันนี้นั่นคือเป็นเจตนาที่ไม่ดีเป็นมิจฉาทิฏฐิ โ ดยอาศัยข้อปฏิบัติ ยกตนข่มท่านนิดนึงว่าถ้ามาทางท่านจะเคร่งมากกว่าทางพุทธเจ้าว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ ถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องแล้วก็แน่นอนว่าในการบรรลุธรรมมันก็ต้องเน้นอีกว่าไม่ใช่ว่าคุณกินอาหารประเภทนี้แล้วคุณถึงจะบรรลุได้แล้วถ้าคุณไม่กินอาหารประเภทนี้คุณจะไม่บรรลุคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่เราเอาเข้าปากใช่ไหมแต่มันเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราแน่นอนว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรที่เรากินอยู่แต่มันก็จะมีข้อยกเว้นเป็นบางกรณีเป็นบางเคสเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นกรณีไปและหลักการ3อย่างที่จึงได้บอกไว้ตอนสรุปในเมื่อสักครู่นี้ก็คือหลักการการไม่เบียดเบียนและ2หลักการของการที่ว่าเราต้องไม่ติดใจในรสอาหารแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าให้เราเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายนี่ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันไปตามทางได้ข้อที่3เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของการที่ไม่ค้าขายในกิจ5อย่างนะซึ่ง2ใน5นั้นคือเกี่ยวกับเรื่องของทั้งสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ เดียบอล เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าการสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในค่ำคืนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันเชื่อมั่นว่าหลายท่านก็ตามรับชมรับฟังกันมาทั้งในประเทศไทยในสปป.ลาวแล้วก็ในส่วนของต่างประเทศอื่นๆที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดป่าดอนไทโศกนั้นเนี่ยฟังแล้วก็คงจะได้แง่คิดได้ประโยชน์แล้วก็รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการกินเจหรือว่าการไม่เบียดเบียนอย่างที่พระอาจารย์ได้เสนอมาแล้วนะคะก็คิดว่าถึงเวลานิยมก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ไลฟ์มานะเจ้าค่ะหมายถึงก็กดหัวใจให้กดไลค์ชอบมาหร ือ ว่าแม้แต่เจ้าค่ะอีโมจิมานะเจ้าค่ะรวมทั้งส่ง question of the day คือตอบคำถามเรามาด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านเลยรวมทั้งทีมงานทางเบื้องหลังทั้งคุณสุเมธน้องโตแล้วก็น้องมนแล้วก็ทีมงานหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะท่านเหน็ดเหนื่อยมากเลยพรุ่งนี้ก็จะเริ่มคอร์สใหม่ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ใช่วันที่13ถึง21 อยู่ ใช่บ้าง ทางแบบว่าเมตตาที่จะมาสักการะกันเป็นการไลฟ์สดวันนี้ก็ขออนุญาตนำลูกศิษย์ลูกหาและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิตโตภาโสเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการไลฟ์สดสุขหน้าเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ